Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Puchar świata dla Francuzów. Na ich szyjach zawisły złote medale piłkarskich mistrzostw rozegranych w Rosji. Chorwaci wicemistrzami. Jest 4-2. Niestety, ale i tak Chorwacja jest mistrzem. Mówi kibicy drużyny z Bałkanów. Plantatorzy owoców rozmawiali z premierem. Do spotkania doszło w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Żadne spotkanie z premierem od razu nie rozwiąże tych problemów. To muszą być rozmowy długofalowe. Rekordowa jajecznica usmażona w pile. W strugach ulewnego deszczu w Moskwie Francuzi odebrali Puchar Świata w piłce nożnej, a na ich szyjach zawisły złote medale. Drugie miejsce zajęli Chorwaci, którzy w finałowym meczu przegrali z trójkolorowymi 2-4. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Chorwat Luka Modrić. Najlepszym młodym zawodnikiem Francuz Kylian Mbappé. Królem strzelców z 6 trafieniami został Anglik Harry Kane, a najlepszym bramkarzem wybrano Belga Thibaut Courtois. Mimo przegranej chorwaccy kibice cieszyli się, że ich drużyna zaszła w turnieju tak daleko. Agnieszka Drążkiewicz rozmawiała z nimi w jednej z warszawskich restauracji. Niestety jest lekko rozczarowanie, bo Chorwacja grała lepiej. Jest 4-2. Niestety, ale i tak Chorwacja jest mistrzem. Jednak dla nas to srebro jest jak złoto. Fenomen, że to jest młode państwo. Jeszcze parę lat już mamy wicemistrzów świata, także wrażenia dla nas wszystkich to są po prostu jest srebro, ale złoty chłopcy. Bardzo mi żal, co minie pierwszy, ale z drugiej strony jesteśmy drugi. To wszystko, emocje jest bardzo fajne. Reprezentacja Francji swój pierwszy tytuł mistrzów świata w piłce nożnej wywalczyła 20 lat temu. W 1998 roku Francuzi też spotkali się na boisku z Chorwatami. W tamtych mistrzostwach chorwacka drużyna zdobyła brąz. Rolnicy, producenci owoców protestowali w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Przyjechali tu za premierem. Mateusz Morawiecki odsłonił w mieście pomnik Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Towarzyszyło temu wycie syren i okrzyki. Premier nie miał czasu przyjść do nas w piątek w Warszawie, to my chodźmy do niego w niedzielę w Kraśniku. Takie wpisy pojawiły się na portalach społecznościowych. Do spotkania szefa rządu z protestującymi doszło. Dotyczyło ono odbudowy przetwórstwa owoców. Wyprzedaż wcześniej Vortexu chociażby, prawda, czyli wielkiej firmy i inne firmy przetwórcze powoduje, że dzisiaj odbiorcami tych na przykład malin, czy wiśni, czy jabłek są monopoliści i to często monopoliści zagraniczni, więc my będziemy starali się też przez działania Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów zapobiegać praktykom monopolistycznym. Po rozmowie z premierem jeden z prowadzących pikietę, Paweł Kargulewicz, mówił tak. Nie jesteśmy zadowoleni, bo nie możemy być zadowoleni. Żadne spotkanie z premierem od razu nie rozwiąże tych problemów. To muszą być rozmowy długofalowe i ustalenie, jak mamy ten rynek uregulować. Kolejne spotkanie szefa rządu z producentami owoców zaplanowano w czwartek w Warszawie. Pobity rekord Polski w konkurencji największa jajecznica. Usmażono ją w pile. Użyto 6000 jaj, 8 kg smalcu i szczypioru. Patelnia miała 5 metrów kwadratowych, opowiada Waldemar Załuski. Przygotowanie tej dużej ilości jajecznicy i jajek, rozbijanie trwało ponad 5 godzin. Jajeczko trzeba obejrzeć, bo może się takie trafić troszeczkę, jak to się mówi, nie nadające się do spożycia. Szczypior idzie w granicach chyba 4 czy 5 kg, a jeżeli chodzi o smalec wieprzowy, no bagatela niedużo, bo nie potrzeba 8 kg. Smażenie trwało ponad 2 godziny, aż w końcu w parku na Wyspie w Pile kilka tysięcy porcji jajecznicy trafiło do wygłodniałych widzów. Ja jeszcze nie widziałam takiej patelni, w ogóle pierwszy raz jestem szokowana. Jajecznica przepyszna. Bardzo dobra jest. Bardzo dobra, wyśmienita jajecznica. Tak jak robię w domu. Pyszna, bardzo dobra. W ogóle jest taki smak, że chyba lepszy niż nasze. W Pile pobito rekord z 2013 roku. Tamta jajecznica była z 5000 jaj. Akcję w Pile zorganizował miejscowy bank żywności. Była to forma podziękowania dla wolontariuszy i mieszkańców za pomoc w zbiórkach żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Początek tygodnia w większości Polski deszczowy. Nie będzie padać jedynie na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. W Rzeszowie i Białymstoku jutro na termometrach 22 stopnie, w Łodzi i Olsztynie 24, w Poznaniu i Szczecinie będzie 26, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko jutro zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Mediamarkt. Precz z nodą! Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś, ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko. Ja chcę z truskawką. A zabawka? Puzzle! Kinder Joy! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na drugą w sezonie premierę. Scena teatralna Trójki. W roku jubileuszu niepodległości zaglądamy do historii polskiej dramaturgii, a tam w latach na przykład 70. odnajdujemy sztuki Ireneusza Iredyńskiego. Jedną z nich, nie tak często graną, zrealizował właśnie w Teatrze Polskiego Radia Jarosław Tumidajski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, mamy kilka zaledwie minut na przygotowanie się do dzisiejszej premiery. To próbujmy. Czy to pana debiut na scenie teatralnej Trójki? Nie jest to debiut w Teatrze Polskiego Radia, ale w Trójce tak. Urodził się pan w roku 80, o roku ów. A w jakim mieście? W Krakowie. Tak składa się, że reżyserował pan głównie na Wybrzeżu, bo i w Gdańsku, i w Gdyni, ale też w Warszawie, a w Krakowie? W Krakowie także, w Starym Teatrze, w Teatrze Ludowym. Ireneusza Iredyńskiego, na wszelki wypadek, przypomnijmy, 1939, ale nie jest to pewne, 1985, pan już reżyserował właśnie w Gdańsku. Pamięta pan kreację? Doskonale pamiętam. Bardzo lubię ten spektakl. Zresztą przyniósł mi nagrodę teatralną marszałka województwa pomorskiego, więc no, trudno nie pamiętać. To była wspaniała praca i już wtedy myślałem o tym, że do twórczości Iredyńskiego najpewniej wrócę. No, on sam to człowiek pióra, totalny. Także autor słuchowisk. W roku 1960 właśnie w Teatrze Wybrzeże został wystawiony po raz pierwszy jego tekst dramaturgiczny czy sztuki i to było Męczeństwo z przymiarką. Przypominaliśmy to już. Bo równolegle z premierą kreacji przygotowałem czytanie tego tekstu, więc to tak. No a Trzecia Pierś. Trzecia Pierś to jest oczywiście tytuł dzisiejszej premiery. Odnalazłam ten tytuł w dwóch zbiorach Iredyńskiego, sztuk scenicznych. Właśnie z połowy lat 70. i z połowy lat 80. Teraz klasyczne pytanie, skąd pomysł, żeby właśnie Trzecią Pierś zrealizować w Teatrze Polskiego Radia? Wybór miał pan spory. Tak, ale ten tytuł chodził za mną od pewnego czasu i pomyślałem sobie, że Teatr Polskiego Radia będzie chyba najlepszym w tym momencie takim medium, najlepszą furtką do sprawdzenia tego tekstu, do sprawdzenia jakby jego aktualności, a myślę, że wartość tego tekstu jest spora i myślę, że on dosyć dobrze może się zrymować z czasami, w których żyjemy, więc no, taka decyzja, że właśnie Trzecia Pierś. Bo swoją z kolei prapremierę. Miał on w Teatrze Żywego Planu w połowie lat 70. Gdzie w 75 roku bodajże w Toruniu. Miał nieliczne, jak wspomniałam, realizacje, między innymi w Krakowie, w Starym Teatrze, już dawne czasy. Tak, ten tekst chyba był wcześniej zrealizowany raptem 3 razy na scenie. No więc sceniczny utwór oczywiście często pojawia się w teatrze radiowym, ale wymaga to pewnych zabiegów jednak adaptacyjnych, mimo że nie jest to proza. Tak, ale to jest w gruncie rzeczy sztuka 5-aktowa. Te akty są niezbyt może długie i tak naprawdę są pojedynczymi, rozbudowanymi scenami, ale podstawową trudnością było przykroić to do formatu radiowego i to była ta podstawowa praca z tekstem. Zależało mi na tym, no żebyśmy się zmieścili w tym czasie, ale też żeby nie okroić materiału dla aktorów, bo to jest kameralna sztuka na 3 aktorów, myślę, z potencjałem na fantastyczne role. No i zależało mi na tym, żeby to ochronić, żeby dać aktorom materiał i myślę, że oni go świetnie wykorzystali. Mimo wszystko to, co powstało 40-50 lat temu, jest postrzegane jako w wielu przypadkach jako trącące myszką. Ja myślę, że w przypadku Jedyńskiego tak nie jest, a jeżeli tak jest, to niesłusznie, bo jego inteligencja, jego talent do dialogów jest absolutnie współczesny i jestem świeżo z tym tekstem, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, w jakimś takim zachwycie pozostaje dla inteligencji tego autora, która się przenosi też na inteligencję postaci, na bardzo błyskotliwy dialog w przypadku Trzeciej Piersi, pełen ironii, sarkazmu, co oczywiście łączy się jakoś z tematem, to znaczy tematem lęku przed szczerością, przed prawdą, przed odsłonięciem się przed drugim, więc myślę, że ten tekst jest absolutnie tekstem współczesnym. Oglądałam zdjęcia z tej realizacji w Starym Teatrze, no i tam tę trójkę grali Ewa Kolasińska, Tadeusz Huk i Edward Linder-Lubaszenko. Kogo pan wybrał do tej realizacji radiowej? No ja zdecydowałem się na taką obsadę. Katarzyna Dąbrowska. To finalistka jednego z naszych konkursów Talenty Trójki w kategorii teatr, oczywiście. Mariusz Bonaszewski. Nagrodzony na tegorocznym 18. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. I Michał Żurawski. Tego aktora dawno nie słyszałam w Teatrze Polskiego Radia, a może nigdy nawet. Występował w Teatrze Polskiego Radia. Cieszę się z tego gestu obsadowego, bo myślę, że Michał fantastycznie poradził sobie z rolą Jerzego. Reżyserował dźwięk Andrzej Brzoska. A czy jest jakaś muzyka? Jest, mam nadzieję, interesujące opracowanie muzyczne moje. A to jesteśmy niezwykle ciekawi. Ale teraz powróćmy jeszcze do Trzeciej Piersi, skoro zostało nam jeszcze parę minut. Bo od strony formalnej, no to tak jak pan powiedział, to jest w zasadzie ideał. Jeżeli chodzi o polską dramaturgię, można powiedzieć, że to klasyka. No i stąd to przyporządkowanie tej dramaturgii do historii polskiego dramatu, polskiego teatru. Natomiast nie są to szczególnie miłe historie, które opowiada Ireneusz Iredyński. Aczkolwiek przeczytałam na stronie Teatru Wybrzeże, stronie, która powstała 2 lata temu przed premierą kreacji, że on tylko pozornie był pesymistą, że to marzyciel i tak dalej. Musi pan pamiętać ten tekst. To, o co chodziło Iredyńskiemu, to jest tak naprawdę rewers tego, co zapisał w tekstach. Tak, to znaczy opisuje tę ciemniejszą stronę ludzką, ale tak naprawdę jest to wołanie o ten pozytyw. I tak jest też w przypadku Trzeciej Piersi, więc myślę, że jakkolwiek banalnie to zabrzmi, Iredyński był takim humanistą w pełni, marzycielem, tak, kimś, kto marzył o tej dobrej stronie w człowieku. Jeżeli ktoś tego nie widział lub nie czytał, może się czuć trochę zagubiony. Tytuł jest bardzo intrygujący, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę, że powstał pod piórem Ireneusza Iredyńskiego, który był człowiekiem, który potrafił zaskakiwać. I zaskakuje tym razem, tak. To znaczy ta tytułowa Trzecia Pierś wokół nie jest osnuta cała intryga i jej nie będę opowiadał. Oczywiście, bardzo dziękuję. Ale wspomnę może o tym, że tak ogólnie jest to portret pewnej społeczności, która... No właśnie, jak to Iredyńskiego, to znaczy miała być wspólnotą pełną wolności, jakimś takim idealistycznym tworem, ale oczywiście dzięki nam, dzięki ludziom, dzięki jakiejś skłonności naszej do lęku zamieniła się w odwrotność, tak? To znaczy stała się miejscem zniewolenia i przemocy i to jest taki temat, do którego jakoś już któryś raz wracam, to znaczy, że korzystam też z tego, co właśnie Iredyński napisał, coś takiego w rodzaju złośliwego ostrzeżenia przed idealistami, bo myślę, że zbyt często idea zamienia się w ideologię. No to bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Jarosław Tumidajski, reżyser premiery. Zaczynamy? Zaczynamy. Dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania. Ireneusz Iredyński. trzecia pierś. Chcesz jeszcze? Nie. Po piwie nie mogę zasnąć. Jutro pracuję z grupą B przy kukurydze. Muszę wcześniej wstać. A ty gdzie jutro? Nie będziesz jutro pracował przy kukurydzy. Nikt mnie nie powiadomił. Powinieneś być jutro z Ewą. Z Ewą? Dlaczego? Chciała się dzisiaj zabić. Ewa? Nikt o tym nie wie, oprócz mnie i teraz ciebie. I nikt oprócz nas nie będzie wiedział. Nigdy bym nie przypuszczał, że ona... Przecież to płomień, jutrzenka. Wolność wiodąca lud na barykady. Nie lubisz jej? Tomasz, taki prędki do lubienia lub nielubienia to ja znowu nie jestem. Po prostu samobójstwo mi do niej nie pasuje. No cóż, dołączyłeś do nas niedawno, nie widziałeś jej na początku. Czytałem o niej. Widziałem kilka razy w telewizji. Ktoś nazwał ją prorokiem w spódnicy. Czy myślisz, że ona byłaby tym, czym jest dla naszej wspólnoty, gdyby to była jedna z tych krzykliwych agitatorek, które nazywa się prorokami i które możesz spotkać na każdym zebraniu protestacyjnym? Nie, Jerzy. Ona była czymś więcej i czymś mniej. Była inna. Jak byś określił zachowanie naszych ludzi wobec Ewy? Ewa działa swoją obecnością na ludzi. Wzbudza podziw. Tak jakby wiedziała coś, czego inni nie wiedzą. Chyba się napije jeszcze piwa. Ona dla większości naszej wspólnoty jest uosobieniem tego, co zrobiliśmy. Mieć żywy symbol koło siebie to zawsze coś. Tobie jej obecność nie jest potrzebna? Nie. We wczesnej młodości potrzebowałem idoli. Teraz chcę mieć tylko spokój. Tutaj wśród nas masz spokój. Dlatego tu jestem. Więc jednak obecność Ewy jest ci potrzebna, bo dzięki niej jest tu spokój. Myślisz, że bez niej to wszystko zaczęłoby się sypać? Jestem pewny. W końcu jeszcze nie jesteśmy ustabilizowani. Tych 211, przepraszam, 212, bo wczoraj Karolina urodziła chłopca. Tych 212 ludzi, którzy porzucili to, co mogła im dać cywilizacja, te swoje kariery, domy i przyjaciół, jest wciąż niepewnych, czy dobrze zrobili. Jeśli ludzie dowiedzieliby się, że ta, która rozpoczęła ruch, która jest tego ruchu uosobieniem, załamała się, to straciliby pewność, zaczęliby wątpić w to, co robią, a to byłby koniec wspólnoty. A dlaczego właśnie mnie powiedziałeś, że Ewa chciała się zabić? Zażądała tego. Dlaczego? Nie wiem. Długo ją znasz, prawda? Przeszło 3 lata. Ty jej poddałeś myśl, żeby zorganizować wspólnotę? Uświadomiłem jej, że ona i wielu ludzi potrzebuje powrotu do życia prostego, że przyspieszony rytm wielkich miast ich wykańcza, że zamienia ich w agresywnych albo zalęknionych osobników, którzy... A dlaczego ty nie zacząłeś tego propagować? Z moim kalectwem, z moją twarzą nie porywa się za sobą ludzi. Facet, który kuleje jak ja, wiesz, potrafię chyba przekonać kogoś w dyskusji albo w rozmowie prywatnej, ale gdy trzeba mieć za sobą audytorium, to wtedy jestem do niczego. A Ewa to potrafiła, miała entuzjazm. Widać było, że wierzy w to, co mówi. Wdzięk młodości, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Odrobinę czegoś niepoczytalnego, też szczyptę interesującego szaleństwa. A poza tym trafiła na dobry moment. Tak, to był dobry moment. Zbiórki pieniędzy dały tyle, że mogliśmy kupić te doliny i pobudować domy. Ja przyszedłem na gotowe. Dowiedziałeś się, że tu jesteśmy i przejechałeś specjalnie, czy to był przypadek? Przypadek. Skręciłem moim gruchotem w boczną drogę i tak tutaj dojechałem. Będziesz jutro z Ewą? Chce się ze mną przespać? To chyba też. No to mogła zwyczajnie przyjść bez tych wszystkich... Myślę, że nie chodzi jej tylko o seks. No, co jeszcze? Wydaje mi się, że będzie się czuła przy tobie bezpieczna. Bezpieczna? Czego ona się boi? Może samej siebie. A gdybym odmówił? Nie będę ci powtarzał, że jesteś jednym z nas i że powinieneś... A jednak to... powtarzasz. Tak, zwrot retoryczny. Lubię sam decydować. Jerzy, ja jej obiecałem, że będziesz cudowny. Zjadłbyś coś? Nie jestem głodny. A ja tak. A czy nie byłoby prościej, gdyby Ewa pojechała do psychoanalityka albo do jakiegoś dobrego psychiatry? To by nic nie dało. Dlaczego? Jeżeli się zgodzisz, będziesz wiedział dlaczego. Czy ty zawsze tak serio brałeś czyjeś histerię? To nie jest histeria. Nie tylko histeria. Ona naprawdę chciała się zabić. I dalej chce? Myślę, że tak. A nie przyszło ci na myśl, że ja mogę okazać się inny niż ona sobie wyobraża? Autosugestia pomaga. Przypuszczam, że Ewa będzie ci widziała takim, jakim chce cię widzieć. Może. Dobry ten pasztet, naprawdę nie masz ochoty na kanapkę? Nie jadam wieczorem. Miałeś wczoraj odwiedziny, cholernie dziwny samochód. Moja była żona. Bettina nie lubi porażek. Po raz enty namawiała mnie na powrót do normalnego życia. Zdaje mi się, że jutro nie będę pracował z grupą B przy kukurydzy. Dziękuję. Dlaczego Ewa chciała się zabić? Albo nie, najpierw powiedz, w jaki sposób chciała to zrobić. Chciała sobie wstrzyknąć powietrze do żyły. Dość wymyślny sposób samobójstwa. Dowiedziała się z tego, z jakiegoś artykułu o eutanazji. Wiesz, dlaczego to zrobiła? Ewa czuje się potworem. Potrzebny jej psychiatra. Dobry, tradycyjny psychiatra. Ewa potworem, z jej urodą. To właśnie okrutne zderzenie. Jej uroda i ta anomalia. Jaka anomalia? Trzecia pierś. Nie żartuj. Nie żartuję. Trzecia pierś znajduje się pod lewą piersią. Jest mniejsza, ale to trzecia pierś. Dopiero teraz zaczęła jej przeszkadzać? Zaczęła rosnąć przed 2 miesiącami. Tak z niczego? Ewa miała w tym miejscu ciemną plamkę, coś w rodzaju szczątkowej sutki. To stosunkowo często się zdarza. Takie echo ewolucji, jak powiada doktor Rubin. To zaczęło nabrzmiewać, w pierwszych dniach bolało, potem ból ustąpił. W ciągu mniej więcej 3 tygodni pierś się rozwinęła. Badał Ewę doktor Rubin? Tak. Stanowczo odradził zabieg operacyjny, mówił o możliwości natychmiastowego wystąpienia nowotworu. Powiedział, że jeżeli trzecią pierś zostawi się w spokoju, to można z nią dożyć i 100 lat. To jednak opanowana dziewczyna. W ostatnich 2 miesiącach zachowywała się tak jak zawsze. Dużo ją to kosztowało. Domyślam się. Pomoc kogoś takiego jak ja niewiele jej mogła dać. Myślisz, że można Ewie pomóc? Że w ogóle ktoś jej może pomóc? Nie wiem. Ewa teraz jest u siebie? Prawdopodobnie. Leży w ciemnościach i słucha płyt. Odwiedzę ją. Zapnij. Naprawdę nie pójdziesz ze mną na to zgromadzenie? Nie. Pomógłbyś mi. Twoja obecność by mi pomogła. Musisz sobie sama radzić. Inaczej nie wyzbędziesz się tego absurdalnego strachu. A poza tym mam robotę, sama widzisz. Wiesz, dlaczego nie mogę ich kochać tak jak przedtem? Pamiętasz, jaka byłam? Chciałam być z nimi, potrafiłam z nimi rozmawiać, a teraz każdy kontakt z nimi jest dla mnie czymś okropnym. Boję się ich, Jerzy. Boję się. Chciałabym, żeby zniknęli. Proszę, żebyś ty zniknęła. Cholera, twardo siedzi. Jakieś 2 tygodnie temu powiedziałem ci, że możemy wyjechać. Nigdzie stąd nie wyjadę, nie mogę. No to zostaniemy. Wstydzę się ich. Boję się, że mogą się dowiedzieć. Nie masz się czego wstydzić, jesteś wspaniała. Jesteś najwspanialszą dziewczyną, jaką znałem. Właśnie przez to, że jesteś inna. To naprawdę jest dla ciebie piękne? Piękne i żywe. Twoje emocje, moje, dają dobrą mieszankę. Cichutko pracujący motor we mnie w środku, napędzany dobrą mieszanką. I to nagłe przyspieszenie. Wierzę ci. Kiedy ty tak mówisz, to ci wierzę. Kiedy mnie dotykasz, kiedy mnie bierzesz. Ale kiedy już śpisz, kiedy jesteś sam ze sobą, to znowu nie wierzę. I w dzień czasem też ci nie wierzę. Nic na to nie poradzę. Jak ci się mogę podobać z czymś tak wstrętnym? Tylko dlatego mi się podobasz. Dobra, idź już na to zgromadzenie. Potrzebna ci zmiana. Chcę przyjść, jak już zacznę. Boję się, Jerzy. I mimo to nie chcesz wyjechać? Ja to wszystko stworzyłam. Jestem własnością tych ludzi i oni są moją własnością. Strach jest twoją własnością. Tak, ale ty mi pomagasz. Kiedy mi mówisz, że trzecia pierś jest magicznym zwierzątkiem, że to nie jest kalectwo, a wyróżnienie. Kiedy mi udowadniasz, i to nie tylko słowami, że jestem wspanialsza od innych kobiet, że jestem jedyna. Kiedy jesteś czuły i opiekuńczy i kiedy na mnie krzyczysz, żebym się nie mazała, żebym się wreszcie wzięła w garść, bo nie mam się czego wstydzić. Pomagasz mi, Jerzy, przez to, że jesteś. I co z tego? Boisz się dalej. Chodź na chwilę, potrzymasz mi ten klucz. Boję się, ale chcę żyć. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. Nie mogę uciec w inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha. Trzymaj się niej, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dzięki tobie chcę żyć. Nie gdzie indziej, tylko tu. Wśród tych ludzi, którzy powinni być szczęśliwi. I my także. Najpierw przestań się bać. Dziękuję, puść już. Gdy pomyślę, że mogliby się dowiedzieć, że mieliby dla mnie litość, współczucie albo wstręt, to robi mi się niedobrze. Fizycznie niedobrze. Żygnięcie czasami pomaga. To jest obrona organizmu przed zatruciem. I mieliby mi współczuć ci, których prowadziłam? Nie, nigdy. To się nazywa pogarda. Podaj mi czystą szmatkę, leży tam za mną. Ja nie chcę ich zawieść. A gdybyś skończyła ze sobą, to byś jej nie zawiodła. Dlatego chciałam to zrobić z zastrzykiem powietrza. Myśleliby, że umarłam. Poprowadziliby dalej to, co ja zaczęłam. Nie możesz im zaufać? Nie mogę wszystkim ufać. Mogę zaufać komuś pojedynczemu, tobie, Tomaszowi, ale wszystkim. Gdy zobaczą, że jestem inna, gdy zobaczą moją słabość, to zaczną się zastanawiać, czy dobrze zrobili, zabierając mi. Tu nie chodzi o moją potrzebę miłości powszechnej. Chodzi mi o dobro wspólnoty. Wiedzą o twoim różowym dodatku tylko 3 osoby. Tomasz, ja i doktor Rubin. Wszystkim 3 ty sama zaufałaś. Nikt z nas nie będzie opowiadał o twojej, jak to nazywasz, inności. O co się martwisz? Wiesz, dlaczego ciebie wybrałam? Bo wyczułaś, że mi się podobasz? Zobaczyłam cię o zmierzchu, siedziałeś na pniu, patrzyłeś przed siebie, nie poruszałeś się i w jednej chwili zrozumiałam, że jesteś dobry i silny. Bezwzględny, kiedy potrzeba. A skąd ci przyszło do głowy, że jestem bezwzględny? Nic o mnie nie wiesz. Wiem. To znaczy, że wiesz o mnie więcej niż ja sam. Mogłam zaufać tylko dobremu. Komuś z wyobraźnią. Dobry i z wyobraźnią. Tylko takiemu mogłam się podobać z trzecią piersią. Tylko ktoś taki mógł mnie polubić. Tylko dla kogoś takiego mogłam się stać kimś więcej niż dziwacznym rodzajem garbuski. A skąd wyobraźnia? Patrzyłeś. Chłaniałeś widok. Widziałeś na pewno coś innego. Przetwarzałeś to, co widziałeś. Może to wszystko i prawda. Muszę cię tylko ostrzec, że takie zapatrzenia można różnie interpretować. No idź na to zebranie, bestio. Swoją drogą to dość śmieszne. Uciekli od zebrań, aby się tu znowu naradzać. Wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie. Oczywiście, oczywiście. Obecność nie jest obowiązkowa, ale uchwałą zgromadzenia muszą poddać się wszyscy. Znam to na pamięć. Kochanie, do czego potrzebna ci była moja rzekoma bezwzględność? Jest mi potrzebna. Mam rozpędzić zgromadzenie? Bez czołgu nie potrafię. Żebym przestała się bać. Co to znaczy? Nie tylko ty, Tomasz i doktor Rubin wiecie. Jest jeszcze ktoś inny. Kto? Antoni. Ty dobrze zbudowany. Wydawał mi się taki bezpośredni, taki miły, zwykły chłopak. A ja potrzebowałam czyjegoś ciepła. Chciałam się do kogoś przytulić, do zdrowego, normalnego chłopaka. Nie chciałam być sama. Powiedz coś. Ewa, czego ty chcesz? Żebym był zazdrosny o twoją przeszłość? Spóźnisz się na... Czekałam, aż wreszcie będę mogła ci to powiedzieć. Aż będę miała pewność, że ci to mogę powiedzieć. Teraz ją mam. Jesteś ze mną. Ja jestem z tobą. Pomożesz mi? Bardzo możliwe. Ale najpierw rzuć mi ten długi pilnik. Przestań. Przestań na chwilę. Jeszcze chwileczkę. Pierwszy raz nie rozebrałam się. Później tak. Chciałam, żeby zobaczył. Przestał być miłym chłopcem i ta jego ordynarność i ten śmiech. Nie potrafiłam się poruszyć. Przez jakiś czas byłam sparaliżowana. Potem on wstał i zaczął się ubierać, gwizdał przy tym. I właśnie wtedy, gdy on gwizdał, poruszyłam się. Nie przykryłam się niczym. Obróciłam się na bok i powiedziałam mu, że jeśli komuś o tym powie, to będzie żałował. Nic więcej nie powiedziałam. Musiałam chyba coś mieć w głosie czy w twarzy. Przestał gwizdać. Wyglądał na przestraszonego. Powiedział, że to zostanie między nami i wyszedł. Od tej pory go nie widziałam. To znaczy, Nigdy nie byliśmy bez innych. Zawsze wśród ludzi. Po tym, nazwijmy to wydarzeniu, chciałaś się zabić? Tak. Antoni chyba za dużo nie mówi. Jerzy, pomóż mi. Mogę z nim pogadać. Doktorowi Rubinowi też nie wierzę. Ale istnieje coś takiego jak tajemnica lekarska. Nic na to nie poradzę, że mu nie wierzę. Rubin to nie jest ktoś, kto chciał zacząć nowe życie. Tylko kto? On chciał się ukryć. Przed kim? Nie wiem, przed światem. Boi się, a jednocześnie ze wszystkiego drwi. To znaczy, ma taką bezczelną pobłażliwość. Wiesz, co on mi powiedział? Moje dziecko, powiedział. Ludzie nie z takimi rzeczami potrafią być szczęśliwi. I tak się uśmiechnął. Jakby widział przed sobą coś bardzo zabawnego. Dobra, powoli. Nie daj się wciągnąć w urojenie. Czy doktor Rubin przyłączył się do wspólnoty z tego czy z innego powodu, to jest jego prywatna sprawa. Mm. Nie możesz być podejrzliwa, bo oszalejesz, zrozumiałaś? Tak. Chcesz, żebym porozmawiał także z doktorem Rubinem? Nie. No zresztą pomyśl logicznie. Doktor Rubin chce, żeby wspólnota się utrzymała. I wie, że wiadomość o twoim przypadku mogłaby temu przeszkodzić. Nie będę myśleć logicznie. Logika to jeszcze jeden synonim kłamstw. Wierzę sobie. Wierzę swoim podejrzeniom. Ale przynajmniej rozumiesz, że byłoby bzdurą rozmawiać z doktorem, prawda? Tak. A z Antonim pogadam. On mógłby się pochwalić albo coś w tym rodzaju. Z nim też nie mów. Chcę mieć pewność, że nie będziesz musiała się bać. Ewa, miłości moja, zmykaj teraz na to zgromadzenie, na pewno czekają na ciebie. Potrafisz zrobić dla mnie wszystko. I ja dla ciebie. Jest nas tylko dwoje, jesteśmy jednym. Nie tylko w ciałach. Jerzy, pomóż mi. Chcę, ale nie potrafię. Nie chcesz wywikłać się z tych sprzeczności, które cię oplątują, to jest w tobie. To jest poza mną, Jerzy. Ci dwaj są obok. Dobra, idź na zgromadzenie. Ty ich musisz zabić, Jerzy. Coś ty powiedziała? Widzę, że się pakujesz. O, jadę po narzędzia do miasta. Pobędę 3 dni. Trochę odmiany nie zaszkodzi, co? Na pewno. Gdzie jest Ewa? Zaraz przyjdzie, siadaj. Pakowanie ma w sobie coś radosnego. Przynajmniej kiedyś tak mi się wydawało. Czy ja wiem? Już nie pamiętam, kto powiedział, że wyglądasz na wiecznego wędrowca, który na chwilę tylko się u nas zatrzymał. Myślę, że nie miał racji. Wrosłeś w naszą wspólnotę. Ale jeżeli przyjdzie kiedyś dzień, że będę miał ochotę zmienić miejsce, to zrobię to natychmiast. Amen. Każdy może odejść w każdej chwili. Dużo rozmyślałem o tej rozmowie, którą przeprowadziliśmy w trójkę. To był raczej monolog Ewy. Obojętnie, jak to nazwiemy. Ważne są problemy, które zostały poruszone. No to idę. Poczekaj tu na Ewę, jeśli chcesz. Przyszedłem właściwie do ciebie. Za 3 dni, stary. Teraz muszę jechać. O, przepraszam, zapomniałem. Ty nie jedziesz tą ciężarówką. A co? Ktoś inny jedzie. A dlaczego? Zwyczajna zmiana. Przecież to wszystko jedno, kto jedzie. Jeżeli tak, to pojadę swoim wozem. Silnik chodzi jak nowy. Każdy może robić, co mu się podoba. Czego szukasz? Kluczyków do samochodu musiałem gdzieś posiać. Weź zapasowe. No właśnie to robię. Kurczę, też ich tu nie ma. Może teraz ty usiądziesz, a ja rozprostuję nogi. Jeżeli to nie brzmi zbyt komicznie w moim wypadku. Jestem przekonany, że nie chciałeś uciec. Co to znaczy uciec? Czy jestem związany z wami jakimiś ślubami? To jest więzienie? Dobrze, powiem inaczej. Jestem pewien, że nie chciałeś odjechać na zawsze. Ale mimo to ubezpieczyliście się. Najpierw ktoś inny jeździ ciężarówką, potem Ewa zgrabnie podbiera mi kluczyki. Czy ty myślisz, że potrafisz mnie zatrzymać? Chcę z tobą porozmawiać bez pośpiechu. Wprawdzie byłem przeświadczony, że nie wyjedziesz na stałe. Dlaczego? Przez Ewę. To po co te zagrania? Na wszelki wypadek. Myślę, że najpierw to była litość dla dziewczyny, później fascynacja erotyczna dziwactwem, a teraz przejście na wyższy stopień, poddanie się, zauroczenie. Nieważne, jak to nazwiemy. Jesteś pod władzą sytuacji i chcesz być. Jak dobrze cię rozumiem. Rozumiem cię jak brata. To mi przypomina jednego gliniarza. Chciał wydusić ze mnie zeznania i dawał słowo, że rozumie jak brata. Od tego czasu, gdy słyszę o braterstwie, to rozglądam się, kto na mnie szykuje kajdanki. Ja. Cudowna szczerość. Myślę, że je chętnie przyjmiesz. Każdy obowiązek jest kajdankami. Z tym, że są też chciane obowiązki. Może trochę jaśniej, dobrze? Jaki obowiązek? Obowiązek wobec kogo? Wobec sytuacji, wobec siebie. Stałeś się człowiekiem wiary. Zgoda, że dziwacznej, zgoda, że prywatnej, ale wiary. Buntowałeś się przeciwko temu, ale uległeś. A dlaczego zakładasz, że ludziom jest potrzebna jakakolwiek wiara? Dlaczego na przykład mnie miałaby być potrzebna? Jeżeli ja nigdy nie generalizuję, staram się zawsze mówić o poszczególnych wypadkach. Tobie jest potrzebna wiara. Masz ten szczególny rodzaj wrażliwości. Ja też go mam, przez to potrafię rozpoznać go u innych. Twoją wiarą jest trzecia pierś. Sytuacja, gdzie jesteś kapłanem bogini o trzech piersiach. Bez złej poezji. To nie poezja, to są fakty. Twoja realna kobieta o trzech piersiach przemieniła się w postać centralną sytuacji. Zmitologizowała się, bo tak chciałeś. Chętnie dałbym ci w mordę. Ale tego nie zrobisz, bo się ze mną zgadzasz. Właśnie dlatego zasługuję, żeby ci dać w mordę. Ty masz trzecią pierś. Powinieneś w tym słyszeć duże litery. A ja mam wspólnotę. Uwierzyłem we wspólnotę, pomogłem ją stworzyć. Chciałem uwierzyć. I nie chcę, żeby została zniszczona. Jeszcze raz powiesz, że bez Ewy wspólnota by się rozpadła, tak? Jestem o tym przekonany. I dlatego zrobiliście ten numer z ciężarówką i kluczykami. Była jakaś tysiączna szansa na to, że zechcesz uciec, że będziesz się chciał otrząsnąć z tego wszystkiego, że jest jeszcze w tobie ten dawny Jerzy, który szedł przed siebie, nie oglądając się do tyłu. A mógłbyś wreszcie przestać chodzić? To mi pomaga. Ale mnie przeszkadza. Zastanawiałem się nad prośbą Ewy i wiedziałem, że ty też się zastanawiasz. Właśnie dlatego pomyślałem o tysiącznej szansie. Mógłbyś ze względu na dawne pojęcia chcieć się wycofać. Przed czym? Tak, wiesz dobrze. Jakie to dawne pojęcia? Że ludzi zabija się dla innych powodów. Wojna, obrona własnego życia, afekt. Ale zabić dlatego, że tego żąda dziewczyna, która według tak zwanych normalnych pojęć myśli jak obłąkana, co to, to nie. Żądanie wydawało się tak absurdalne, że aż śmieszne. Potem jednak... Rozważałem teoretycznie. Coraz bardziej smakowałeś w tych rozważaniach. Możliwości, sposoby, wybranie wreszcie ostatecznego wariantu. I uznanie, że to wszystko igraszki umysłowe. Ale z myślą się oswoiłeś. Bo to zabójstwo jest... Zabójstwa! Dwa. Mają uzasadnienie logiczne. Uzasadnienie logiczne w ramach szaleństwa. Ty nie jesteś poza tymi ramami. Możesz nazywać je szaleństwem. Ja bym raczej nazwał koniecznością dziejową, ale obaj jesteśmy pośrodku. Pośrodku ram, sytuacji dziejowej, czy po prostu sytuacji. Czy ty przypadkowo nie jesteś impotentem? To nie ma nic do rzeczy. Nie jestem, jeżeli chcesz wiedzieć. A dlaczego ty tego nie zrobisz? Nie nadaje się do pośrednich akcji. Wyeliminowanie kogoś takiego jak ten herkulesowy Antoni wymaga zupełnie innych kwalifikacji. Co nie znaczy, że potrafiłbym się za to uporać z doktorem Rubinem. Niestety, żałuję, że tego nie potrafię. Zaoszczędziłoby to nam wielu komplikacji, ale trzeba się pogodzić z faktycznym stanem rzeczy. A skąd wiesz, że ja potrafię? Jesteś młodszy ode mnie, nawykły do posługiwania się przewagą fizyczną. A co najważniejsze, to cię nęci. Bo nic tak nie utwierdza w wierze jak morderstwo w słusznej sprawie, co? Brawo, pięknie sformułowane. Jeżeli chcesz wiedzieć, to doktora Rubina o wiele bardziej lubię niż ciebie. Drobne sympatie nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Wiesz o tym dobrze, studiowałeś przecież historię. A propos historii. Uciekłeś w dolinę, chcesz stworzyć wspólnotę. Chcesz stworzyć Arkadię i powtórzyć jeszcze raz to, co już robiono tyle razy? Robiono, ale ja nie robiłem. To moje dokonanie. Lepiej by brzmiało dzieło. Jeszcze jeden dowód na to, że wspaniale nadajesz się na zabójcę. Na mordercę, nie na zabójcę. Bez stopniowania moralnego. Jaki to dowód? Jesteś ironiczny. Ironiczni nie stygną. Nie wypalają się tak szybko jak entuzjaści. To równy, zimny ogień. Rozpakuję walizkę. Zdecydowałeś się? Tak. Jak to zrobisz? Co? Jak ich wykończysz? Tomasz, ani mi w głowie ich wykańczać. Mówisz poważnie? Jak najpoważniej. To na co się zdecydowałeś? No, na rozpakowanie walizki. Wiesz, ty błaźnie. Przed chwilą byłem dla ciebie kapłanem bogini o trzech piersiach. Strasznie szybko zmieniasz zdanie. To ja cię wykończę. Ty? Co to jest? Pistolet gazowy. A może teraz szybko ucieknę? Wsiądę do samochodu, rozbiję stacyjkę, połączę przewody i odjadę bez kluczyków? Uprzedziłem paru ludzi, że podejrzewam cię o różne brzydkie rzeczy. Oni czekają. Twój pistolet gazowy nie przyda ci się na wiele. Nie bój się, nie ucieknę. Tu jest moje miejsce, jak powiada Ewa. W jaki sposób mnie wykończą? A, przez lincz. Zlinczują cię w słusznej sprawie. Pozwól, że ci zacytuję. Powiedziałeś, nic tak nie utwierdza w wierze, jak morderstwo w słusznej sprawie. Za co mieliby mnie zlinczować? Za usiłowanie zamordowania Ewy, żywego symbolu naszej wspólnoty. Ona zaprzeczy. Potwierdzę. Wiem, że będę płakać po tobie, ale potwierdzę. Byłeś dla mnie ukojeniem i ciepłem. Wierzyłam ci. Okazałeś się słaby. Co wam to da? Jednego wroga mniej. Zostaną tamci, których boi się Ewa. Może ktoś inny okaże się dość silny, aby ich usunąć. Ja to zrobię. Nie rozpakowałbym walizki, gdybym tego nie chciał. Przyjąłeś logikę konieczności dziejowej. Cieszę się. Chodź, przytul się. Wiesz, po kochaniu z tobą jest mi tak radośnie. Każdemu to mówiłaś? Nie z każdym było mi dobrze. Posuń się trochę. Chodzi mi o to uczucie lekkości potem, spokoju. Leżałam z przymkniętymi oczyma i cieszyłam się, że jestem taka, jaka jestem. Gdybym nie miała trzeciej piersi, to bym była dla ciebie jedną z wielu dziewczyn. Zostawiłbyś mnie na pożarcie wilkom. Zostałyby ze mnie tylko kosteczki pod wielkim, pustym niebem, oświetlone zielonkawym światłem księżyca. Musisz się zdecydować, albo niebo jest puste, albo z księżycem. Dla mnie puste niebo to niebo bez gwiazd. Idziesz i nikt na ciebie tam z góry nie mruga. Ani gwiazda, ani Pan Bóg. Zimna pustka i świecący kawał pomeksu. Bardzo to romantyczne. Centrum straży. W porządku. Tak, będę. Zespoleni w strachu. Zespoleni jak nigdy. Prawdziwa wspólnota. Powinna powstać popielata msza. Była zwykła, była czarna. Powinna teraz powstać popielata msza strachu. Zaczynaj. Więc na początku był pomysł, który obrócił się w dzieło. Ewa, założycielka nasza, zbiegła pomiędzy domy, a ciało jej było podrapane. Słowa bezładne i przerażenie w trzepoczących dłoniach. Mowa gładka, gdy lud zebrany. I rzekła Ewa, ludu mój, ludu wrogowie wokół doliny, zniewolić i zabić mnie chcieli. Uciekłam, a goniły mnie ich słowa plugawe. I gniew ludu obrócił się przeciwko przybyszom. I poszli mężowie silni szukać wrogów. Lecz nie znaleźli ich, tylko ślady ich ognia i butelki po trunkach. Nie trzeba było długo czekać. Spłonął dom Karoliny. A Jerzy, rycerz promienny, dziecię uratował z płomieni i chwalony był przez lud za swoją dzielność. Jerzy, rycerz promienny, przywódcą straży. Wozem swoim na patrol Jerzy wyjechał, a z tyłu siedzieli dwaj dzielni strażnicy. Doktor Rubin i siłacz Antoni. Zaparkował wóz Jerzy na brzegu Parowu. A kiedy wrócił... Zobaczył samochód w Parowie. Krystaliczny strumień obmywał ciała. Siłacza Antoniego, chłopca przemiłego, doktora Rubina wszystkich zalecyna. Nie rymuj. Na brzegu Parowu kartka leży. Na niej krwawe litery. Wszystkich was czeka to samo. Zepchnięto uwięzionych w samochodzie. Chwała pierwszym męczennikom, chwała, za słuszną sprawę. Chwała nieśmiertelna. Na darmo Jerzy szukał zbrodniarzy. Uciekli tchórzliwie. Wrócił Jerzy i opowiadał ludowi o zbrodni. I nie wstydził się Jerzy łez męskich, mówiąc o śmierci braci. Straż została uzbrojona. Tak trzeba. Dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Czasami mi się chce płakać. Wiem, że coś utraciłam. Dlaczego nie mogę ich kochać tak jak przedtem, Jerzy? Dlaczego? Przecież ja już się nie boję. Jesteś pewna? Nie wiem, takie przeskoki od wesołości do smutku, od poczucia winy do rozpaczy. Rozpaczy? Gdy o tym pomyślę, tak. To jest rozpacz. Nie, to sentymentalizm. Chciałabym wtedy, żeby bali się coraz więcej. Żeby byli posłuszni, ale... jak zastraszone dzieci. To już sentymentalizm odwrócony. Czasami chcę, żeby wszyscy nie żyli. Tak. Niestety to jest za piękne. A jeżeli uciekną? Pilnują się wzajemnie. Zauważyłaś, że strasz ma się za coś lepszego? Gdyby nie te dwa trupy, byłaby to zabawa w harcerstwo, to cała straż, a tak? Nazwiemy plac zebrań. Trzeba im dać trochę ceremoniału. Plac Rubina i Antoniego. Mamy dwóch pierwszych świętych. Nazwiemy plac zebrań. Trzeba im dać trochę ceremoniału. Plac Rubina chcesz i Antoniego. Chcesz coś nagrać? Mhm. Tak. Mamy dwóch pierwszych. Coś wzniosłego, coś arcywzniosłego. Puszczę im to podczas uroczystości nadania nazwy placowi zgromadzeń. Jeżeli mi się tylko uda nagrać. O, długo kazałeś na siebie czekać. Chciałem skończyć rozdział, a dzisiaj jakoś opornie mi szło. Zmieniłem tytuł. Historia naszego ruchu. To brzmi za sucho. A ja chcę, żeby tę książkę kupowano. Tu nie chodzi tylko o wyższe honorarium, chociaż pieniądze nam się przydadzą, ale o zainteresowanie nowych ludzi. Jaki będzie teraz tytuł? Wolność i miłość. Cudowny. Nie, tak powinno być. Im więcej strachu, tym więcej mówienia i pisania o wolności i miłości. To nie jest zabawne. Wyglądasz na zmęczonego, Tomasz. No cóż, starzeję się. Długo jeszcze chcesz utrzymywać ten stan napięcia, Jerzy? O czym ty mówisz? O straży. O strachu podsycanym rozsypywanymi ulotkami. O przemienieniu naszej wspólnoty w rodzaj obozu wojskowego. Nie przyszliśmy do tej doliny, żeby zmieniać jedną niewolę w drugą. Gdy ktoś zostaje odsunięty od władzy, natychmiast staje się moralistą. A gdzie konieczność dziejowa? A gdzie nadrzędny cel? Istnienie wspólnoty? Jeszcze nigdy wspólnota nie była tak zespolona jak teraz. Pisz tą swoją książkę o wolności przez miłość. Może dołączą do nas jeszcze jacyś frajerzy. To są słowa nihilisty. To są słowa kogoś konsekwentnego. Jeśli nie zlikwidujesz tego cyrku, to powiem ludziom prawdę. To znaczy? Powiem im, kto zepchnął wóz do parowu. Powiem im, kto podpalił dom Karoliny, kto pisze i podkłada ulotki. I kto był inspiratorem zamordowania tych dwóch? Przyznam się do wszystkiego. Wtedy wspólnota się rozleci. Nie, zostanie wzmocniona. Prawda wzmacnia ludzi. Nie zaczynałeś z nami, dlatego trudno ci uwierzyć, że mogę być idealistą. Każdy facet, gdy się z konieczności dziejowej oczywiście, Tomaszku, zabiera do pisania pamiętników, staje się idealistą. Ja skromnie powiem o sobie praktyk. Zlikwidujesz ten stan napięcia? Nie. W takim razie jeszcze dziś porozmawiam z ludźmi. Chcesz mnie ośmieszyć? Chcesz mnie przedstawić jako potwora? Nie ośmieszyć. To był tragiczny zbieg okoliczności. Tragedia nie ośmiesza. Jerzy? Spokojnie, Ewa. Myślałem o tym. On mnie nauczył logicznego myślenia w ramach szaleństwa. Przepraszam, w ramach konieczności albo sytuacji. Tylko on wie o trzeciej... Oprócz nas, ale my jesteśmy jednym. Tylko on mógłby zdradzić. On jednak tego nie zrobi. Przygotowałem się. Grozisz mi? Groźby są niepotrzebne. Potrzebne są rzeczy. Powieszę cię, Tomasz. Wśród zieleni będziesz malowniczo wyglądał. Jeszcze bardziej dekoracyjnie będziesz wyglądał z kartką przyczepioną do koszuli. Jeszcze jednego zboczeńca mniej. Wspólnota się umocni. Twoja śmierć pójdzie na rachunek wrogów. Ewa! Chodź, Tomasz. Ewa, wszystko robiłem dla ciebie. Byłem z tobą od początku. To ładne pożegnanie. No chodź. Jesteś mordercą. Dopiero teraz o tym wiesz? Ale ja chcę żyć! Wierzę ci. Nie będę wam przeszkadzał. Przysięgam. A to potrwa krótko. Ale daj mi szansę. Ja chcę się zrehabilitować. Trudno by mi było ci uwierzyć. No to spróbuj. Ale można się ubezpieczyć. Będziesz musiał opuścić dolinę. Dobrze. Będziesz mógł zamieszkać z Bettiną. Sprzeda nas. Będę milczał. Uwierzcie mi. Sprzeda nas. Spokojnie, Ewa. Nie masz mnie chyba za filantropa, co? To co mam jeszcze zrobić? Nagrasz parę słów. A co mam powiedzieć? Że byłeś w kontakcie z wrogiem, że pomagałeś im podpalić dom Karoliny i że nie możesz już tego wytrzymać, że gryzie cię sumienie i dlatego popełniasz samobójstwo. Samobójstwo? Będziesz żył. Zostawimy twoje ubranie nad rzeką, a ja wyprowadzę cię pomiędzy strażami z doliny. Będą przekonani, że się utopiłeś. Nie wierzę ci. To wybieraj. Albo nagrywasz i żyjesz, albo idziemy. Wyprowadzisz mnie? Ale musisz mi dać słowo, że nigdy tu się nie pojawisz, że nie będziesz szkodził. Rozumiem. Nagrywaj. Tu Tomasz. Chciałem się z wami pożegnać. Postanowiłem ze sobą skończyć. Współpracowałem z wrogami. To ja podpaliłem dom Karoliny. Także ja rozrzucałem niektóre ulotki dostarczane mi przez wrogów. Wybaczcie mi, jeżeli możecie. Ja nie potrafię sobie wybaczyć. Żegnajcie. Niech żyje w szczęściu i miłości nasza wspólnota. Dziękuję, byłeś wspaniały. Nie kłamałem. Chciałem się pożegnać. Co to? Już ci mówiłem, pistolet gazowy. Najpierw cię uśpię, a potem powieszę. Współpracowałem z wrogami. To ja podpaliłem dom Karoliny. Także ja rozrzucałem niektóre ulotki dostarczane mi przez wrogów. Wybaczcie mi, jeżeli możecie. Ja nie potrafię sobie wybaczyć. Żegnajcie. Jestem. Po miesiącu nieobecności? Gdzie byłaś? W mieście. Witaj w domu, słoneczko. Chcesz się napić? Nie. Nie pocałowałeś mnie na przywitanie. A, już to robię. A miałem nie pić. Ale taka okazja. Miłości moja, źle mi było bez ciebie. Kobiety mają tylko dwie piersi, a sen nie nadchodzi. Pytano mnie, gdzie jesteś, a potem przestano pytać. Gdybyś nie wróciła w najbliższych tygodniach, musiałbym ogłosić, że cię diabli porwali za włosy do nieba. Chciałem powiedzieć do piekła, bo piekło jest teraz chyba w górze. Pustka. Jak ty to mówiłaś, zimna pustka i świecący kawał pumeksu. A może bym ogłosił, że ci wyrosła trzecia pierś i tak mistycznie naznaczona udałaś się do samotni w górach albo nad morzem? Zrobiłbyś to? A dlaczego nie? A niech by mieli unaocznioną świętość. A nie jesteś, Jerzy, ciekaw, co ja robiłam? Byłaś w mieście. Chciałabym mieć z tobą dziecko. Trzeba sobie nalać. Chcę mieć dziecko z kimś, kogo kocham i kto mnie kocha. Ja cię kocham? Udowodniłeś to. Słusznie. Jeszcze jak udowodniłem? Nie pij już. Tak bardzo tęskniłam za tobą. Ja też, miłość moja. Tęsknota przemieniła się u mnie w aktywność. Zrobiłem tu trochę nowe porządki, żebyś słyszała, jak mnie chwalą. A. Słusznie, ty chcesz mieć dziecko? Bardzo chcę, Jerzy. Wieczory w ciepłym świetle lampy. Ja czytam książkę, ty szydełkujesz. Dzieci bawią się na mostu. To nie jest nic śmiesznego, jeśli będziemy w ten sposób szczęśliwi. A ile pokarmu będzie miało to dziecko? Gdy podrośnie, będziemy mu opowiadać wesołe historyjki. Dosyć okrutnych bajek. Współczesna psychologia przestrzega przed straszeniem dzieci. Opowiemy mu o wyklinaniu przez tłum tego paskudnego zdrajcy Tomasza, o decyzji pogrzebania go poza doliną. Opowiemy o dwóch dzielnych ludziach, którzy spadli do parowu. Przestań. Opowiemy mu, jak ludzie sami domagali się wprowadzenia kary chłosty. Jak zaczęli donosić na siebie. To się zmieni. Zapewne kiedyś. W jasnej, szczęśliwej przyszłości. To się musi zmienić szybko, Jerzy. Staramy się, ale cóż. Warunki nie pozwalają. To się musi zmienić w tych dniach. O czym ty mówisz? Zlikwidujesz straż. Niech ludzie na powrót poczują się wolni. Niech pracują z własnej woli. Niech będą szczęśliwi. Jesteśmy w tej dolinie po to. Nie, propagandę zachowaj dla innych. Co robiłaś w mieście? Byłam w klinice. W klinice? Tak. Zbadano mnie. I powiedziano, że można usunąć trzecią pierś bez obaw. Chyba nie powiesz, że... Byłam operowana. Pokaż. Możemy wszyscy żyć bez strachu. Po prostu zapomnieć? Musimy zapomnieć. Przecież ja mordowałem dla trzeciej piersi, dla czegoś, co było miłością i poezją. A co teraz jest z popielonym mięsem w szpitalnym krematorium? To była anomalia. Anomalia? Jerzy! Co? Nie chciałam tego wszystkiego. Nikt nie chciał, prawda? No nie wiedziałam, że takie będą skutki. Zabijać bez następstw. Piękne marzenie. Bałam się. Chciałam, żeby Rubin i Antoni nie istnieli, a potem Tomasz. To była konsekwencja, ale potem wszystko zaczęło się zmieniać. Ty, ja, wspólnota. No Maria. Nie mogłam tego wytrzymać. Czułam się winna. Nienawidziłam trzeciej piersi, mimo że ty mnie przez nią kochałeś. To był taki moment, że sama chciałam się jej pozbyć nożem. Ale zrezygnowałaś. To by było okropne. Krew, ból. Wszyscy by się dowiedzieli. Tak, bałam się bólu. A mimo to zdecydowałam się na ucieczkę do miasta, zdecydowałam się na operację. Byłam pewna, że po operacji będę musiała umrzeć. Nie zaraz, po kilku miesiącach, że będę miała raka. Bo operacja według Rubina groziła powstaniem nowotworu. Niczego nie było, nic się nie stało, została tylko blizna. Czułam się winna przez tę anomalię. Musiałam się jej pozbyć. A teraz chcę mieć dziecko. Chcę być normalną kobietą, jedną z wielu. Chcę być taka jak wszystkie, przebacz mi. Ale tak jest lepiej i dla ciebie, i dla mnie, i dla wspólnoty. Czy ty wiesz, co z nimi zrobiłeś? Co zrobiliśmy? Nie tylko ja, ty, Tomasz i ja. Stali się jak zwierzęta. To trzeba naprawić. Trzeba żyć tak, jakby nigdy nic się nie stało, tak? Pójdę po ludzi i powiem, że nie mają się czego bać, bo wrogów wymyśliliśmy. Chcesz? Tego nam nie wolno zrobić, ale musisz zlikwidować straż. Zlikwidować? Dużo roboty. Nie czepiaj się słów. Wiesz, o co mi chodzi. Musisz... Posłuchają cię. Jesteś dowódcą. Albo mnie zlikwidują. Zasmakowali w zabawie w straż. Powiesz, że to na próbę. Jeżeli w ciągu na przykład miesiąca nie będzie żadnego napadu na dolinę, to będzie oznaczać, że wróg zrezygnował. Nawet gdybym tak zrobił, to napady albo podpalenia by były. Jestem przekonany. Kto by podpalał? Niektórzy ze strażników chcieliby udowodnić, że ich służba jest konieczna. Nie, wszyscy ich będą obserwować. Co za wspaniała ufność. Trzeba znieść przymus pracy. Proszę bardzo. A nie sądzisz, że twoja wspólnota się rozleci? Przyjechali tu dobrowolnie. Chcieli pracować. Została tylko blizna. Przebacz mi, Jerzy. Ja długo nad tym myślałam. Nad czym? Czy mam jechać do miasta? Chciałam ci o tym powiedzieć, ale nie potrafiłam. Zmieniłeś się. A czy nigdy nie przyszło ci na myśl, że ludzie wiedzą o twojej trzeciej piersi? Co? To tylko przypuszczenie. Tak chętnie przyjęli wersję o samobójstwie Tomasza. A przecież wiedzieli, że był duszą tego przedsięwzięcia, duszą wspólnoty. Ale po potworze można się wszystkiego spodziewać. Więc chcieli się przypodobać. No, ale nawet jeżeli tak było, to... To co? To nie ma teraz znaczenia. Ja jestem normalna, taka jak kiedyś byłam. Byłaś potworem, wspaniałym. Teraz jesteś kobietą z blizną na żebrach, niczym więcej. Jerzy, wróciłam tu, bo cię kocham. Musimy zapomnieć o tamtym. O tamtym? Jaka delikatność w nazywaniu. Rozpuścisz straż. Przytulisz mnie. Zobaczysz, jak będzie dobrze. Ludzie potrzebują siebie nawzajem. Tu pierwszy brat. Co? A. Bronił się. Dobrze zrobiliście. Przywieź ciało na plac i zwołać zgromadzenie na 18. Jeszcze jeden chciał uciec. Zabili go? No przecież słyszałaś. Zapomnieć. Dosyć tego. Chodź na spacer. Co chcesz ze mną zrobić? Boisz się spaceru? Było to słuchowisko według dramatu Ireneusza Iredyńskiego Trzecia pierś. Wystąpili Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski i Michał Żurawski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne i reżyseria Jarosław Tumidajski. Dziękujemy, to była druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Kolejna, czyli trzecia za tydzień. A ja spotkam się z Państwem ponownie po 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość?